A Ràdio Palafrugell, Musicòpolis, la capital de la música. Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida. Supimos al comenzar que un día terminaría. Llegamos tarde los dos, la última noche se muere. De nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena. Sabemos que es el final, disimulemos la pena. Llegamos tarde los dos para salvar dos fracasos. De nada vale llorar, tu volverás a sus brazos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Sempre he sigut un gran fan de Julio Iglesias, d'aquest Julio Iglesias, del Julio Iglesias d'aquests temps, i per això recordo cançons com aquesta. Es deia Seguiré mi camino, des de l'àlbum 33 anys. Les cançons de Don Julio ens han acompanyat a Musicòpolis, igual que ho fa el Llimoner, des del disc de la Marató de TV3 del 2008 amb La Carrau. Tarda de diumenge i a fora plou, perdent el temps sense res a fer. Estic aquí esperant, però mai passa res. Les coses no canvien, ai, no sé per què. En el meu cotxe, conduint, potser massa de pressa, potser massa lluny. Canviar d'idea seria bo, però segueixo esperant i em sento tan sola. Les coses no canvien, ay, no sé por qué. Me preguntan mil cops por qué. Ahí on parlaves d'un sol blau i net, però avui jo només veig ni moles en un llibret. I giro el cap amunt i avant, d'un costat a l'altre i torno a girar. Hi ha un núvol fosc dins el meu cap que em xucla l'energia, m'ha immobilitzat. M'hagués dutxat i hagués sortit, però em sento tan cansada, m'he ficat al llit. Les coses no canvien, M'he preguntat mil cops per què. Ahir em parlaves d'un cel blau i net, però avui jo només veig ni mones en un timoner. I giro el cap amunt i avall, d'un costat a l'altre i el torno a girar, però avui jo només veig ni mones en un timoner. Ella està vist que no em convé. M'he preguntat mil cops per què. Ahir em parlaves d'un cel blau i net, però avui jo només veig llimones en un llimoner. I giro el cap amunt i avall, d'un costat a l'altre i el torno a girar, però avui jo només veig llimones en un llimoner. Una versió de la cançó de Fool's Garden, de Lemon Tree, el llimoner amb la Carrau, i una cançó fantàstica que recordarem també d'amor, Summer Nights, John Travolta i Olivia Newton-John. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. But Com hem dit, hem recordat a Musicòpolis aquesta excel·lent cançó que ens aportaven John Travolta i Olivia Newton-John en Summer Nights, i ara Sasha David amb un tema molt ballable, Fly. Les cames del destí, no volíem ser dèbils o forts, ni valents ni covards, només érem com el vent fugaç, no veníem a lluitar. Com la pluja cau sobre el matí, sota el vent de mestral. S'omplia el dolor d'estrelles sota un cel que es mirava en la tardor, i les hores que passaven ens deixaven per escrit un comiat, uns versos, uns records i el silenci per a mi. No vull Vam aprendre a oblidar i a resistir-ho tot. Viure la inseguretat i a ser feliç en poc. A parlar sense paraules i no haver d'entendre-ho tot. A semblar-nos l'un a l'altre i no voler arribar enlloc. Ens van deixar portar per al destí. Sau sempre present amb la seva música a través d'aquesta emissora, perquè és una de les millors formacions que han passat per la història musical des de sempre. Res semblant a res, es deia aquesta cançó. I ara escoltarem una cançó en francès. Des de Toutes les femmes en moi, totes les dones dins meu, l'amor existe encore, més o menys. Lara Fabian. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, toutes mes années de déroute, toutes je les donnerai toutes pour m'ancrer à ton port. La solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route, je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore, l'amour existe encore. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort. Au-delà de la violence, tombe aux quatre coins du monde. Quand je m'endors contre ton cœur, alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore, l'amour. Pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte. ton corps. Alors je n'ai plus de doute, l'amour existe encore. Jo només sé d'on deu finir de l'ona tossuda, de l'escuma d'una mar sense fi, d'una veu que s'esfuma en núvols secs. Jo sé de moltes nits de lluna i de molts cels adormits, morint a cops de nits i amb mots sense música. Jo sé de moltes nits de lluna i de molts cels adormits, morint a cops de nits i amb mots sense música. Jo he vist albes d'aus en un somriure, escaient i lliure, com amples palmells de mans, estesos al vol de les cabines. Jo sé de moltes nits de lluna i de molts cels adormits, morint a cops de nits i amb molts sense música. Jo sé de moltes nits de lluna i de molts cels adormits, morint a cops de nits i amb molts sense música. Navarro, es diu ell. Experiències és el títol d'aquesta cançó que també a Musicòpolis ens acompanya des del seu àlbum Poemes, publicat l'any 2007. Estem amb el darrer tema d'aquest segment de Musicòpolis, la de la capital de la música, i anirem a escoltar una cançó d'en Fito Páez que es deia De Salud, del seu àlbum publicat l'any 2010, el Confía. Cuando me rompiste la remera me gustó. hizo para mi voz desesperación. Antes que te salud, vos sabes que no pregunto, no preguntes vos. Así la aurora no pregunta nada al sol. Gracias a mí no puedo respirar. Me estás asfixiando con tu libertad. Nadie se queda al fin y al fin nadie se va. Qué suerte es este hermoso amanecer. Dicen que existe el misterio. Es un crimen, cárcel es amor. Antes que te salud, aunque no te. Casa.